قانون ادا اللہ کا فون مقابلہ کے نام خبر مانی ہم لہم سرتا قانون جو لگے کو ہم لہم سرتا اور سرعی لہم من الدین ما لم یعظم بے اللہ اللہ دیدین اور دعا شریکان کلا شپاس سورت فصلت کی اوصاف الناقدین وہ ما ہے کہ راج کر کر سورت سورا کی آیات اوصاف المنقادین وہ جیسن دل کرے سے کہ کیا منرے رہا دعو خود میں خودل ادا وہ اوصاف سے دکھا کلا ولد سورت فصلت کی ابیان کرے دیدی بے اختلاف مغا بلکہ انڈیکر کلو فاعرض اکثرهم اور سورت سورا کی فان اعرضوا فما ارسلناك علیہم حفیظا سورت فصلت کے غیر اتنا مخور الجمہور یہ بلکہ کہ یہ پتہ ہے کہ میرے جمواری ہے پتہ میں درانہ دا ستا جمواری اور اسے تو پتہ میں درانہ اس کے پرکار بکے ہر کسی کی جو سرکی ہوا بل سورت فصلت کی ان مست و شر و فائیس قنوط سخت راشی مجھے نا امید رے اب صبر بے قرار رے سورت شورا کی ان تو سب ان فیت جنا قدم تیری دا سخت رسی مجھے بے نا امید رسی دا اللہ کا درنا نا امید رسو ملک سورت فصلت کی لائن ازقنا و رحمتا من بعد ذرا خوش روکم سخت کراغلی مجھے خلاف توڑی دی سورا کی ذکر کرو اللہ مسئلہ اذا ازقنا الانسان رحمتا فرح بها مجھے پاہی مسی عذیتی شروع کی بل فصلت کے سخت لفقی ہی دا اللہ پا قانون کی خلق اختلاف ہے دن کی اختلاف کرو یہ سورا کی مسئلہ تجیر کر کرو ان الذین یورثوا الکتاب گناہ و تنیشے تا خلق پا عقیدہ بانے پا خیال بن گناہ و تنیشے دو تو مسئلی لیکن را کی تاریخی دے پلان کسی ارد سے کروا پلان کسی ارد سے کروا پلان کسی ارد سے کروا پلان کسی ارد سے کروا پلان کسی ارد سے کروا دے سیبان و اعلان اترے خیر ہے اور دے اعلان روش بھی کم سیبان و ناغم سے کروا دے پاقیبان دے عرب دے پا دے ہو جبان دے خبرت نروان سیرا دے صورت مقصد اقم صلالہ لکم حامین مومن کی تحصیرہ مسئلہ توحید حق دا اللہ اللہ روا دلتا جواب یا دفع دے ایحامات چکے لے لے ایحام لے لے تیرا زنا لے لے نق زنا کیا ہے کیجی نداری تفصیل کی اجواب بھی کرتے دا ہمیں تیرا زنا دی علمی مسئلہ معلومی دی بنیادی دی صورت دے تیرا زنا کو مختلف انداز باندے درے درے زلو ذکر کی ادرے زلو جواب نہیں ذکر کی اجواب انداز بدلئی اولی تو یو انداز بانی نسل دیگی کلی او کلی قبانی کلی بلا کلی قبان دی او رو مسئلہ کلی کرکی دی دینا را حامین آئین سین قاف کذالک یوہی علیکا و الیلذین من قبلک اللہ اللہ عزیز اللہ کی امہ دا تا نئے مسئلہ راو اللہ دا خو طریف ہوتا نو اولی حام جو تی نئے خبر راو نو طریف پر انگا چاکا نو آرے دلی تا تا گناہ نسلے دا تول انبیاء ہوئے لگا و دا غنہ تا خبر نہیں نستا ملکی چکم کسانی و دا مسئلہ تا نو معلومہ قرآن تا نو معلومہ نور تو تا معلومہ فقہ تا معلومہ نحو معلومہ صرف تا معلومہ عدب خود ملکی نو خیر دا غفر جدا ہی جا عدب تا معلومہ دا چیز جنو و دا قرآن معلوم دا تا کچھ قرآن تا معلومی قرآن تا نو معلومہ مغو تا قصور نو پا دی مسئلہ کی کنا او تا او پیجی اللہ پیجی کی سو سر کئی او تا دی پتا نوا انبیاء پا دی مسئلہ باندی را گئی تول تا انبران دا مسئلہ را اللہ کذارک ایوہی لائک دا سانتا وی کئی تا کئی لائو کئی استمرار آتا تا تا آتا پاکستان وان دی چا کئی گا اللہ العزیز اللہ کی امہ لہو ما فی السماوات دیسی خطرناک خبر ادا درنگلانی دیت اسمانونا او بیجی دا پاسنا اسلی جی بسلی جی من فوقی ہمنا دا پاسنا افرشتی پاکی بیانی سفتن رب سرے بخنو وائی لمن فلار ها مکی حامیم کیلی یستغفرون للذین آمنو فرشتی دا دعا جانو وائی بلتے عام کلو لمن فلار دیکھنا ایمان نہیں من فل عرض اصل کے صرف ایماندار بھی صرف ایماندار بھی تول بانے کا اللہ پتول صرف ایماندار من فل عرض دانور سب علادا داخل جہنم کا چار کے جہنم لے بجی اصل خلق امدار ہے من فل عرض ذکر داؤ گی یا تو من فل عرض نمراد آج کی دنیا کے دخنو والے آج چارا چیری وہ دنیا کی مسلمانہ سلا دی دنیا بانے سے تم خلق دے غلط ہے کوئی مفرشتے دعا گانی کوئی اللہ تو حق ترا والا اللہ تو دین پوا کا مسلو روا کا ذکر بلتا عرف والے نہیں ہے بلتا کوئی والملائکہ تو صدیون امشت دعا کے ساتھ دے خلق لوا اگر جو عرف والے فرشتے ہو دے مقربین ہو اور دے آجی کری پہلے فرشتے دا دعا کوئی کہ اللہ توفیق ورکا کہ حق ترا والی اس دادا اللہ سا دے راڑی او کہنی راوی دا غیر کیار گئے ملی من سلاوی وارا یقین اللہ دیر دلو دیر بخون کے دیر بخون کے دیر میرا بانا اختیار دا غیرے یہ استغفرونا بخنواری سمانا بسائی فیما یستدعی مغفرتهم من الصفا والالہام واعداد الاسباب المقربة للطاعة فيعم المؤمن والكافر يا استغفار کی سمانا آس حالات پیدا کی کہ اگر سر بندہ کسو چکی نہیں ہدایت نہیں اللہ تب اور صفاتم کی ذرکی علم خبر غر گئی آو جسائی فیما یفع الخلل المتوقع فیهم فيعم الحيوان بل الجماد آو کار کے کی نقصان سے نہیں کی ابو کی پامان پاتی کی بے زائی ہوئی عبداللہ ابن عباس سے لمن فی الارض للمؤمنین دا قول مسجدین دے قرطبی نقل کی ابن کثیر نقل کی نور علماء من فی الارض المراد بهم المؤمنین اول مراد بالاستغفار الحلم عنهم الا يعاجلهم بالعقاب فهو عام كشاف ہوئی قرطبی ہوئی مدارک ہوئی غرائب القرآن ہوئی بخنو لغواری سنانا اللہ عذاب مورکا اللہ دمو توکا ایمان براولی توبہ بو باسی مغولا دمکی حدیث کی لگ تفصیل دے فرشتین قرر دی ما سرا تاس سرا زمن دا طول اعمال دائری اگو دی تی دا طول اعمال دیت کے خودی او کبد دی یو پسی طرف تا یو چپ طرف تا سی طرف تا خلی کی چپ والا بد بھی کی سی طرف والا امیر گا چپ طرف والا مامور گا خو کم تو خو کی اللہ جی خو توفیق ہمیشہ لگائے تھی نظر اڑی تھی بہ خو کو نیچے بد کم بے چپ والا قلم چپیلی کلو ہاں نبری کی سمو کا بے بتو بو باسی نیچے توڑی کے تو گو باسی دیر والا سفا ہو جاتا ملی کا ملی کا ملی کا کر دے کی ماضی گر راسی آرولی کلی نہیں نو او سارا او سوچو سی رو اس وزن بو کا نم جو اپس دست لڑائی تیارا کم آرولی کی وی دا دسی والا فرشتوی بندہ اللہ دی دا سے او شرموا اللہ دی دا سو رسوا کا لکہ ذکر دی خفل مرگری تا رسوا کا کہ زمین کن کن دے بتا و بو باسی دے بتا و بو باسی سخب ہوگی ندی نور تا خو کرا ندی تا و بو وقلا اگر دسی طرف والا فرشتہ تا بخور و شروع کی اللہ دے سر میں رفعہ لکا ندازی کنا لا یو عجل ہم تو تا دماؤ کو تو تا دماؤ کا بجی ملی کا دے بتا و بو باسی مجھے تو یہ عام دے بات کشاف کرتبی مدارک ادا سنتا غرائب القرآن میرے علماء بول دا نو پدی معنی بانی ذکر کر یستغفرون للذین آمنوا دغ ایمان داری علی ایمان براولی لمن فی الارض یستغفرون لمن فی الارض یا پا قول عبداللہ ابن عباس کے چوندے ماؤگی من فی الارض کے طول سے اللہ سکے چشمار سے اگر صرف اور صرف کرے ایمان دار جی بس صحیح آپ کی چیزی اگر اللہ خبر ہو سکی ایمان برستے مدادی دانو کو تمام فرار مدینی نقصان اللہ دے سا تم کے ہو گئے میں تو ذمہار کذالک اوحینا الیک قرآن عربی جواب دا سو ہر پیغمبر تے ویلی دغه مسئلہ تو ویلی چې کوم مسکی بیان سره دا مسئلہ تو ویلی چې دا اللہ قلا وای بل چا نه وای او دې نه منل هغه فرشتي تاسو دعا غاری کې چې راو ګور نو کرونو کړی دې شرما قرآن دې ورلېږي ټول څو یاره دی دا علماء دا صلحاء دا انبیاء دا قائدین دا نیکان خلقو سل جنہ دا جنت کی آدھر کلی دی لس جو کسل جو خدا لوگا لگا ابراہیم علیہ السلام سورة مریم کی ملکی دی کر ایو الفریقین حق و ظلام تم دلہ ازو او تاسو یہ ابراہیم یو دا لگا اکول دنیا بلا لگا ناری تب دا سلے مداری فریق فی الجنہ اور سو لوڑ لے بدل راکھے اللہ ہوا ایک تسلید ہے کہ جرنا تول بھی پہ دین کی لیکن یہ اختیار ہوتا ہے بنکے دین کا سوچی ہوا ہے بنکے سوچی ہوا ہے پر رحمت کے رحمت دے قرآن رحمت دے تعلیمات تا قرآن لعلمان لبا سوکنی ہم اتخذو احراز دے کمک کی کلام نا ان منقطعات مانر بل اتخذوا متصلا این یریدو سوا اللہ جنوار اللہ جنوار جنی کے بمرا تاکیدہ پا عمل جنی کے بمرا پا قیامت اب ہر سبانے لیتو آنا ومقتلتوں کی امین سین دن اعتراض صبح اداغ جواب سیر من دو قتل کتابون دا چکلے جتا انبیاء دعوت دا غیاء دے خود دے تفصیل علماء کرے دے من دا اوقتل دا کتابون اوقتل دا سامیانی اوقتل دا سرقایان اوقتل دا تجمون اوقتل ادا فکیتا من دا تفسیرین اوقتل کتے تیرون اوقتل تفسیر حسینین اوقتل تفسیر یسیر اوقتل تفسیر فوقل یسیر اوقتل ابل فکیتا من دا تفسیر جلالین شریف اوقتل دا اکتول اوقتل اکتول اکتول کی مسئلہ دا رسان ترہ واللہ دا تل چیز در سنتندے جی کرتے یہ رشتوی ندا ازو جیاتین کرے دا دا پکے تشتوی اس مندے سی چلو کو وہ نکے گی یہو دا اللہ کتاب بورا یہو دا اللہ کتاب مسئلہ دا قرآن دا ہاں خبر کے چیز خلاف پیدا کے دا اللہ کتاب بورا اصولی دا اللہ کتاب کو دل جی تفسیری دا بل کتاب بورا چیز دا وہ کتابونو کیوں پہ جانا کنے چی کتابونو دیسی جی کہ خزر ملد ازان را ورسا کہ کتابون ادا چیدی کہ خزر جو اندین روشی خط ازان را ورسا دا پتہ پکی لگا ہوتا نا پتہ نگرہ گئے یہ کتاب کی راولی امیت تخذو من دینی اولیاء اے امک طلب تنفیر نیسین فحکمو اللہ ہر کوئی چکا سبے چیدی اول سرے خلاف اکائی من سین ہر چکی من دے امون دے پارا دے سین اسم تعمیم میں فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ نُحُكْمُ دِي وَرَسُولَ اللَّهِ تَا وَاسْبَارَ اللَّهِ تَا دَا اللَّهَ تَتْفَطْلِهُ حُكْمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَجْوِرُ الْمِقْبَاسِ دَعْبُ اللَّهِ بِنْ عَبَّاسِ فَطْلِهُ حُكْمَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اور دا معنی اندر فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ اے هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ابن كثير فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ امور الشرائع انما يتلقى من بيان الله قرطبي بسريت خبر بعد الله ده كلام نزد كل شيء ان اصول تكون دي دنيا دين قواعد اگر مستك غير استقرار ريت بنلا سو حتما وقت عند اول دي دي في جماعه مولا تماوي مناظره تو تو راضي كيو تو كان باچا سب تیار ہوں ماں کتاب نہیں ہے اور میں کتاب کو سے ایسا میں دا پورے تاقیر رکھی جی کتابوں رکھ دارا واحد تا کرو پجو کے بادشاہ صاحب قرآن نہ مقادیانیان دلیل نسی بادشاہ صاحب اگر قرآن نہ پیرنگیان دلیل نسی اگر قرآن نہ دا دلیل نسی نو میں قرآن نہ سے کار کرنا ہے نا قرآن نہیں ہے کار دا کار میں یہ کسی نے وہ دلیل پیدا کیا ہے یہ دلیل بڑے مصنوعی شریف نہ پیدا کرو مصنوعی شریف پر آؤ دائی دمولیان اور دمولیان وہ یقین ہے یہ بڑتا کول کہ کمک سے سرا نو گوریا پا قرآن با خبر نہ کرو قرآن تو نہ کرے گا والغافلین سر زکا زکی میں چی سر زکا نہ لگا جاتا کرو کہ نو قرآن تم پرے خو جواب اسے حدیث کے جائے تو کتابوں میں غیر آلہ وائے والغافلین قرآن نے مولا پاسے بدی دے ندا ہوئے پوری جواب ساوا سا دن میں جی ازار پہی کھل کے ایسے چل لے ایسا موما بلا توڑ گئے گانا اب سن جگہ روان سے دے دل تم تو قرآن کھل کھل کون سے میرے تھی یہ کہیں سے گوا تو گوڑا میں پھر دم سمو مائی علاج کو میں تم میں پھر گئے دے میں وہ جن کو لگ تو جب ابھی وہی کہنا میں چیز جو جاتا ہوں مر سن جب انہوں نے خبر پوش دے کی نہیں پیلی پھر دے کی ان کو امور کھل کون سا سار بیا نہ دے پتلم خان میری کے اللہ ابو کے غیر کراؤں قرآن خبر تعریف میں يقذفه في قلب المؤمن وقال رفعه بعلم تعريف لنور جاء سورة الحاصرة عند المدركة وفور سورة الشيء دول نور جاء مداده ما يدعى شاكه إذا دارت وزاتا تعريف شاكه ذكتكم تعريفكم داد مديني دلوية عالم كتا انبرا السلام بتوصيف كره دمشقنا داد آغا تعريف كي آغا كي نور من الله يقذفه في قلب المؤمن دین علم دارانا نور کو علم دا دین دے داغا مجھو ملیان ناسو ریاض ملی سب وہاں جو تعریف کن غلی سکتا خبر ہو بدائی جو علم دن سے بدائی تعریف کن داغا تعریف کن جو تو کیا جو کیا اعتراض کیا جابا جواب کیا جابا اعتراض کیا جو خلوک ادا ہوتا نا ازوت نور من اللہ یقرفو بقلب المومن و مثل اخر القرمان رسول ملی سب جو دے پر ظل جو رئی نکل مناظرہ نصر پسیشتے نکل بخلو پر ان کا تم یہ میں ملتا تھی میں تو راضا وہ تو دور پاس ہوں ابار تو وقت ہوں میں دا حال لے رہا مخلوق میں تو تیج نہیں کہ علم کی تو علم کی سیرے جنجن کو سرا جی کتاب دا اللہ سیرے جی علم کو فیل تو دے بھائی ملے ہوا میں یہ بخصر وحی کو تیر آگ لی بنا تو کتاب کی رہولی کی نہیں رہولی حسینی کی رہولی کی نہیں رہولی وما اختلفتم فی نسین فحکمو الاللہ وہو الحاکم فی دی کتابی وسنت نبی ابن کثیر ہوئی کرتجے من السرائے امور السرائے انما یتلقا من بیان اللہ دا اللہ دا بیان دا کتاب میں اجدہ کا دا قرآن نا دا دے رفتا سو کہ فیصلہ دا پا قانون کی فیصلہ دا پا اولو کی بڑت تو جسے ما تدان سار رہے پاتر السماوات والارض تاصل اخوزی دا کری یزراو کنجی اگر اختلاف کی دیرے کا سو یزرع کن ینصر کن یزرع کن یخلق کن فی حضر اختلاف فی دیو جکے دو کے نرہ زنانا اللہ پیدا کی نرزان نہ پیدا کی ناری میں ضرور ہو کے لنشی عزیزی راوڑی زنانا میرے جی نہیں ہوگا جی زیزی راوڑی نشی راوڑی یزرع کن فی ترے قیلہ را قانون دا دے اللہ نشتے اللہ وانی سوم ایسی ہم نشتے اللہ وان دے سمانا پہ یہ صفت کے ہم نپ کافی کے دو کے مخلوق لا نپ قانون اور قول کے مخلوق لا نپ علم کے پہ مخلوق باندے نپ قدرت کے پہ مخلوق باندے ایسی کے اللہ وانی سوم نشتے لے سکن اس لئے شاہد تو وجود کے خوشتے کنا وجودی نہ برابر ہے وجود دے مخلوق نشت اشتا ابیا نشت وجود رب العالمین وہ بے لبا سکس میں زوال تم رہے سکس میں اختلاف نہیں کہتا وہ جوتی میں پھر آدمی سے فرق سے وہ سمیع البصیر اختیار دا آسمان رزم کیا مقالید کنجانے دے فائدے ہو دے نقصان ہو دے خزانے رزم کیا دا آسمان اللہ سکھلی وہ بھی چارہ ورکی انہی بکل سین علیم شرعالت من الدین ما وصفادی نوان دا دین اعتراض دا اول اعتراض دین جواب دے دین جواب اول دا پیغمبرانو طول پدا گئے لیسے ویلا وہ دل تیرا رو نور تندا گئے لیسے ویلا نولو حضم پیغمبران تندا گئے لیسے ویلا دوسری چیزا تم نہیں ہوئے بے خبر ہے کہ ساتھ ایک مددگار نہیں سرے برو ہوئی راد طول پیغمبران خبر ہے مطلب دو وار نخطا کہا وار زد کسیو بچین زد ابراہیم بچین زد موسیٰ بچین زد عیسیٰ بچین علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور دا سانتا ددی انبیاء فخون روان ازو روس سے وقتی حضرت محمد رسول اللہ بچین صلی اللہ علیہ وسلم ادا غیر علیہم زمانی کدا ویلوا لار میں دا ویلوا زندہ ویلوا سرالکم من الدین سنیو کی آوازی سا مرگری جس سے میں سر وہ دمر مرگری جی کہ دم رکو سا دینا ازو سے دکیا بچین نو در سانتا پلاران دکیا جس سے بزر خواہ خبر روکم داغی جواب ہوں گے ادین سے بھی اعتراض جواب ہوں گے بانے خبر گرا ولی بتر پکوانے سے کر کے سلا سرا ازرا سرا کر مقرر قانون کو جن بچے رولنا مینت دین جن قانون بچے رولنا آ کے دل مقرر کی اوسا دینوان کتنا کوائے نہ کوان ہوتا وسا کتنا کوائے نہ کوا وصیت کہ تو مرید آگا خونی کوئی مدا کلک خونا گانے لے کی آگا چی سیری وصیت کے وطنار نمانا آج تکلکو آگا نائے کہ رنو علیہ السلام تا وہ اقدم علیہ جانی بعد التوفان اقدم علیہ جانو تو دینی میں چی مستنے دین دا قیدے دے کو حج توفان نا پس بائی دین زخار دے کن دے توفان یا کہ نیج رہا ہوگا نیج دا خدوم را زوله که تا تا سر میگه مالو تو وطن دینا شورو ده جن وادی وحی نکره را ده تا تا تا تا میری دی پیغمبر آیه صورت و سلام تی تا تا چی میری دی و هو ختمها و ختم الادیان با پیغمبر آیه صورت و سلام دین دی و کامل دین تو دینی نکی وادی نکا تیری که قلق خونا کرا منگا لاغی ابراهیم عیسی عیسی تا علیه السلام وهوال ملل المعتبرة المتوسطة اغدا نزغ دنونا پس بنبي الاسلام نروان دي دي نزغ تكون معتبر قوية جان ومشهور اغدا دنونا ذكو اغدا خبر ذاتهم اغدا تخبر اغدا ان اقيم الدين وسيطة تداشي تهدر ويدا قانون دي جنة رولو ورغول دي خلق ورد دل دي تاتي سيريتنا اقيمو ادروان درس دکھائی سنانا دمل قانون دکھائی ادا کی دوا مل کئی نور مجھے عقیم الدین چیتا سلا قانون جوڑے مجھے عقیم الدین منی اچیتا سلا قانون جوڑے مجھے نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد رسول اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات قانون منی اگر نرے من لے کنا وہ پچے پخلو باندے کارے انکار نہیں سکولے اور پدی بانی سکولے چو خلق بڑا تو بدی رہی ہوئی مختارے نکار نکے تول اور حقیقت چنگا ہے چو بل جوڑے انہیں نگا رکار مرے دو تنیری چود رہے بلکل درست کئی پر ملکی دا قانون دا اللہ ولا تتفرقو فی اپنے کے دلے دلے کے گئے ماں دلے دلے سو نسوی نسل لے سو مسلم دیل لے اسو پیپل لے سو رکے تا بل سو بل بل سو بل لے پدی بولی میں روان جی اصل خبر اتنا پاتے چاہے گا پدی اتو یہ سے کنا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِمْ مُدَرِ لِكَ جَئے پَجَئَتَا الْجَمَعَةُ الرَّحْمَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابُ علی رضی اللہ عنہ الْجَمَعَةُ الرَّحْمَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ یو کے دل پدی عقیدو باندے یو کے دل پدی دی مداد اللہ کامل رحمت تے جدا جدا کے بل کیا تیرے رمین ظلری کیا پنور باندے ندا عذابن عذاب دے دا اللہ مداری کوئی دا سانتا روایت کا قطادن ہم دے جو کو منصور ہوئی نپدی چیز ہے کنا حقیم الدین وذلک فی المعتقدات بغراب القرآن بغیر ابن کثیر اور رسم تمیر علماء الجواہر الحسان قرطبی جامع البان ذالک فی المعتقدات عقیدے جو طول یوگی پدی باندے دے گئے. واما الاحکام بانفرادها فهي في الشرائع مختلفة احکام زند اللہ بنور فرام جن کی مجھو سانتا خیرات ورقول اغسل بل سانتا با سانتا قروجی مسائل کہے جو بل سانتا ہے مجھے موسیٰ کو بل سانتا ہے جیسیٰ کو بل سانتا ہے علیہ الصلاة والتسلیمات رسول علیہ الصلاة والسلام تا ہے کہ اکمال اللہ جان جی اگر کہ اختلاف و عقائد اسے ہے فہیہ فی الشرائع مختلفہ. وإقامت الدین هو توحید اللہ اقامت الدین هو توحید اللہ ورزق ما سواه دا اللہ توحید اللہ یو منا پا جہان بانے کے قانون جو ہو تو اور قولو کے یو منا ورزق ما سواه ادنور کو خلی بلد کرکی جامع البیان قرطبی الجواہر الحسان ابن کثیر مدارک اندر سنتا اور الفاظ فرق دے مطلب یو دے اب فرق دا الفاظ سے ونحوہو پڑے پلانتی جو پلانتی جی رہو لے ذکر کیوئی مطل خدا یا اقیم الدین زمین دسی اسیانو اقیم الدین سے نالا پا پلق پلا روان دے پلق پلق خونہ دا یو کلق قرآن منن دے منن دے خونہ دے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اب مکی جو پڑے اندر لے کے جہنے پا کہتا قبرال المشرکین ما تدعو ملائیں سگرانا لگی فبیرہ گرانا دا اسخت دا ادرانا دا مشرکان دانے مشرک آن چاہتے ہیں کہ اللہ قانون نو درے بمل قانون کئی دا عقیدہ کے اوپا عمل کے مجھے مشرکان دانے سدرانا دا آسا چکو کبالے خدا امانے اللہ تو خوشی سوچی وائی اتو سمروانی جی تو طرف تا سوچی گر جی اللہ تا نجی چند ممشی لیکن پس دارین سرعا لکم وما تفرقو اگر سر تعلق دے میرے چند ممشی خلق انو لیکن پس دارین سرعا غلوطا علم علم راگا دو جب تانبیاؤ پا جبا باندے علم تراغا دو پیغمبر اخری پا جبا باندے علم تراغا دو علماء ربانین و حقانین پا جبا باندے کہ ملک قانون دا اللہ کا جاہم العلم علم تراغا کرا خبر و کرا للہ اپا غیر پاس دا غیر میں نرکت تیار نیسو صبح کے نا جوڑ کے اس کے نیسے جوڑی گی بیر بیر بیر نینا زید بن رفیع لا یخاف علا حلاک الدینی الا الزندقا دا دین پروانے دلوبانی اس یا ربی سے بیر بیر بیر نینا زندیق بیر بیر نینا کو چرارت مخل نیس کرے آرکت کی مخل راجی دے گا کو جب منصور روایت نقل گئی لا يخاف على هلاك هذا الدين الا الزندقة مدابرة في اي حالتهم ولا تتفرقوا فيه شكرا لكم مشركان غاري نر كتاب بيد الله او بهادر كتاب نزك مشرك جزار ورقورا باج مشركان ادرانا لكم مشركان غاري شكرا لنا آتے چتا سے تو بلائی اللہ خوخی جی کو تو سوچی واری اہدایت نہیں وما تفرقو انی دی چاہم ویسی اداری ویسی بچا سرگا بچا برا گارا بچا تورا و بچا سبینا و چاہ پہ کہتا بلتو بلتو بلا جو رکھا گا یہ بلا تورا سبینا خوشتے تورا بنبی علیہ السلام مرکزی جنبہ تورا و قطول مرگنا چدا ادر و سیار دے نہ جان کی جہاد کو وقت بہت تولا مدینہ کی جمع جانتا ہوا نوا نبی علیہ السلام پا کور نوا بچہ پا کور نوا کچھ کلا بے تشکیل کے دا خلق برا غنسو نہ جانتا بہت پر لیسوا یو ظل پہ کے کدی سے جانتا دا غلا یو ظل پلو فکالو کے دی سے جانتا دا غلا کہ دا ہی پا غالو باندی کرخے پا غالو باندی سینی کرخے انیان کی یو کرخے او دوا داوئی دیو من براتل حبرتن یمانی دیو من براتل دو زنانہ و سادر دی جنکو عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ خپل سادر ورکو یہ جنڈا دا زما دا صدر جانڈا کئی زما دا چپتے جانڈا کئی کہ زما سواب سی دا یو صدر چپتے سے دے بل یہ مور را وڑے با کر خدار جانڈا مسئل دے دا دنا اور دا فکر خیم نہیں وہ داری کر خطا تا سے نہ کر خیمی وکان فی المدینہ کے تسات راقن یفتدون ولا یفلحون تقاسموا باللہ لنبیتنہو اعلیٰ باہر نہر روانے نہ ہو پاتے ایم آر ڈی کیوں میر ڈی کی میر ڈی کیوں باہر اگر نہ ہو پاتو نہ ہو کر کے لگو لے مارا جانڈا تھا اس میں الگ اس کو نہ ہونی بھی نہیں پہچان ہو وہ سننا ہونی بھی نہیں اسے جو گرے کہتے ہیں نا گرے نو دے دی یہ تو زرداری لگا بڑا سر ادا کر سو میں دس بولے تو تم دو کہ تنو میں اسے سالور کے وہ سے گرے کے اسے وہ کہ نہیں سننا ہونی بھی آر سے پنہ ہو روان دی سب اور سرا ہوتی سرا جگہ لیتی گئے وہ برا دوار کئی کہ بار جو تو کو ماں کہوانے کسی جو خواہ ہے مجھے نبی علیہ السلام جنگا توڑا اور وقتی طور بانے سعودی جرمیل لے کے بہر کولو ناغ بسکینا ہوا سکینا جنگا بہر بائی دے دے پارا کہ سکینا اگر جو غبارو لے کے اگلی جو کی جی دلیرے ماں دلیرے میری لے کی جی کہ چاہ ضرورت ہے امیر چیزان رسی کی رو رسی اور دانا جنگا دے نبی علیہ السلام کے رکم جے بہو ان واسکر کی بسلو انہوں تورو بہر آرہ پتہ رب باندیو کہ اتنائی جو رو کی جی کی اگلی جی بہبری ثبوت سوک نیسی کولے سوک تے جو دا نبت چینی پر بلے جانڈا کافر کی جینا کافر کی جینا کو پرچنی نبوی تو یہ دا خبر ہے تو کو پر نہیں ہے کو پر تنی جے دا آجی سر بہرے کری پرچنی نبوی مبارک خواسی اگا خطا جاگا کو سب ہے تو پرچنی نبوی آئی آدھا آگے نے کرا گلے گا آنا دا پرچنی نبوی دی تو نوی آخرے ہی کی چی بکھو کی جوڑ کی ہوئی لگئی کہ دا زمان جانڈا دا نو گردو ہے کنے سب دا تو کالا کل سکی جو گردو ہے ناغا دل طرف تاہم شیر تو دنے دا خدا پرچنی نبوی دی جاتی اکڑا کم دے پرچنی نبوی چی ہوئی جاتی اکڑا دا تو پرچنی نبوی دی پیدا کرامو دی جاتی اکڑا دا تا خلا دام اٹھا کن کہ دا نسا نارا دا اکڑا دا اکڑا سا قصے نا ادا پریوانا سا سوکار نا اگیا جا لو گنڈا دا پرچنی نبوی جوڑ کو پیغمبر علیہ السلام جنگ تو رہا اور بیا عسکری جرنیل سے تو نجے سے آگا بس کی نوا دی تو اصول فکر نہیں کی ان الذین مما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم تنفس صلا پر نیتے مقرر لقضی بینہم یقینا تور کے سوڑ رہے کتاب اور رسول کتاب میراث تور کے سوڑ کتاب پس در آم سلام نے یقینین دین نو کی پغار کے بے کامل شک لفی شک کم منو شک کی دے اس پہ تردد کرا روان دی مرید ان دے جا پہ شک کیا چا ان کی غلط مان دے روان دی جرا سک کے پتا دے خیرہ دلی گلیس کرے اس ان دادا کتاب برواز لے ازما رپلار کتاب دے گئے کہ دارا ہوئی سار رپلار کتاب کی سلی کری دارا طرفا جانی رومی در آل سکے پر در اپلا خط پروتو او پولاوی روم نہ کرے گا نہ پیدا میں لے کہا اس طرح اپلا خط پے یا خو جانی رومی نوے جانی رومی مسئلہ خونے گا اغلانڈا ہے اس طرح اپلا دن رو دا کرے گا جدا چل دو سر ہوتے جدا چل دو سر ہوتے ان اللہین اوت الكتاب فلذالک فدو استقن ادو فدو لذالک فلذالک ادو دو جملی اکڑی ناغیو دیتن حضب کردے اور جن سے قیلی ندا اور دیائی فاد دو رہوئے کہ جملے گرے بودی ہوا ندا مطلب کن دے خبرتا دے لوے خبرتا خلق اوبالا اوبالا خلق دے لوے خبرتا وستقن کما امرتا ایج میں غدرے گا لکا جسی ولی سیوی تا تا پخوارا سے مروانی جب تبیتن زخل قوانی اعلان کوا آمن تو دیما انزل اللہ من کتابی من فرمان دا اللہ ما تو لے سی تے انصاف کم ساس در میں دا انصاف دا کی صحیح ہے اللہ دے رب زمون دا ساس من لازم دے عمل نہ صحیح ہو کہ تا ساس تے سین بھائی نو کو صحیح کو ساس لے ساس عمل نہ نہ ما کا سبب و علیہ ما کا سبب لنا ما کا سبنا لکم ما کا سب تم جس سے سے قسم دریل وین زمون دا ساس در میں دا اللہ بمونگو ہونڈے یہ اوبر سرا اللہ طرف تیجی کر دیا دو یہ آیات لفظ جملے لفظ احکام کے ذکر کی قرآن کو بل دینی سے دا یہ آیات کے لفظ حکم ذکر کی دی یہ اول دا ذکر کی لذالک فدو دین واستقم کما امرت درم لا تتبع آواهم سلورم آمنت بما انزل اللہ تینگم امرت لعجل بینکم شپد اللہ ربنا وربکم وہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اتا لا حجت بیننا وبینکم نہا اللہ یجمع بیننا لس الیہ المصیر تلک عشرۃ کاملہ یہ آیات کی لس احکام کو مختلف عنوانوں میں اڑتی ہوئے دیکھ رہی والذین یحاجون فی اللہ درم اعتراض اول اعتراض آگے درم جواب سوک تا سر مرگری نہیں کریں اور کزارے کے لیے ہوئی ولے انبیاء مر گئے انتظار ہو بچے ماں اب دین جلی جائے ذکر کرو شرع لکم من دین ما وصا به نوحا انبیاء لے دا دین مقرر کرو چی فضا نوزا ہو بچے ہم تو مر گئے نہیں سے میر میں جو اللہ سو کئی نو درین جواب الذین یحاجون فی اللہ آتو چی خبرے تیری کین دلیل میں اکبارہ دا اللہ کی بحق دا اللہ کی فی اللہ بحق دا اللہ کی فی توحید اللہ من بعد ما استجیب له فاستغفر لك قبل كثيرا اسلم الناس غير نام جو کہ خلق کو مگر آغا یوم مگر آغا علی مانو مگر آغا علی مانو مگر حجت اندہ تیستا مرگری مستنے ذکر تخیم لولے علماء دی دیوزان علماء دی لولے دی انگستان علماء دی لولے دی سارنپور علمان دی لولے دی سنتا دی مرگینو لولے علمان اللہ عالمان دا پاکستان اس جیب لہو قبول کیسے گا حجتہم داخذتن عند ربہم شیخ صاحب رحمہ اللہ دا فقن نیوری دلی پا خرا دما دا مخنوہ وہ دارلو کے پر شیخ صاحب پنجر دا پہنے شیخ ہوا میسا تو بیان دے کے دارلو کی اوال تک ہوئے دا نور نجا سخ بیان کر چکن دا دارو راگن دا جت سخت والا شیخ صاحب پنجر لاز رحمہ اللہ تعریف اسے مفتی سیرنا آغا مقامات کے لئے پدیو بن کے شاگر بھی ہوں مگا تعریف اسے دے خبر تیرے کولے ریتو سو اچھ دا خلق دمرا غوغا جو رکھے گا آو تحفل بیانو کا عقیدی ہوتا ہوئے لے بیانی ہوکو یہ رو میں مدا خبن دے ہوں گوئی دا تا تو دمرا غوغا والے جو رکھا دا سو چلنے شیخ سے یہ مات از مات شاگردان جو رکھا جو رکھا شاگردان زمان خبر ہوئی ری آغا سنتے ہی نرسی تودا ترخط مغی کی اچھے حقیقت تیرا حقیقت میں ہوتا کئی نیو یہ حقیقت تیرا دقا سنتے ہستا شاگردان کو بدنام کری کنا مسئلے تو تیر کبا ہی خود لے نو دا زمان جا ہستا یو آقی دا سفر ہوتا جتنی سی دا خبر مفتی زدی سے رحمہ اللہ مفتی رشید احمد سے رکیا رحمہ اللہ تعالی وعلی راز السلام سے تیرے سے خبر تیرے سے رکری اے دا خمون گ بس دا خدا خبر بن کو اصل دی بن دیا دے اکیسا کو اکیسا کا وہ پتھ چاہتے خیلی ہو کوئی جی زمین کا بچے پہلے خیر رہا رسدا کا وہ رہا کنا دیو جنے میں خیلی مدا مختنے خبر رہا نگا منلی سیدہ منلی سیدی آغا علم من اللہ آغا علم من اللہ کتاب لکھ رہے وہ سی سوک نمانی حجت ہنگا ہوگا مضبوط دلیل مگرے رہے دو سر کی مضبوط دلیل دلو پہ یقین اگر دے مخیر ہے اچھا کہہ رہے رب سفائی اپا دو بانے رہے یہ کہہ رہے ہو تقلیب کہی کنا اچھے تقلیب کہہ گا بعد ہو کہہ گا خوئے لینے کہہ یا کوئی روان دے لارے خطا کرے گا درے سنے کا گروان دے لارے خطا کرے گا لس سنے کا گروان دے ایو تن نیغ روان دے پا لارے بان دے مکہ دے نیغ پہ سنے لے یہ تغار اولاد لے اصل تن پسین کی لیے ہوتے کے اوڑی لیے جی اپنے جدی سلو پسی دم جمہور پسی لاس جمہور پسی جتن بوشی ایو تو ایک روان جا رب زینے جی تو ایک روان جا رب سے دلیل دے کنا لار تو سنے دا حجتن دا حجتن دا رب دین او خاص پدو بائیں دے غزب لے غزب درد طرفا خاص دور دے عذاب سخت سزا شدید نو دے رجت سختا یا چیو کنونے کرو اللہ اللہ جی انزل کتاب دے مصوبہ کتابون اس طرح خلاف مختی جواب دی کر کرے کتابون اس طرح خلاف دی اور اللہ کتاب دین جواب ذکر کی اللہ دیر علیہ کتاب دوپہر بیان داد ول میزان میں تھے ڈرا لے گرے قرآن پہ تو رو کرا دا قرآن پہ جو کہ دو کا دا حدیث مبارک پہ جو کہ دو کا آتے کتاب کی جسی لکھ لی کتاب کی جسی لکھ لی ول میزان وما یدری کرا اللہ ساتھ قریب صرف وہ کتاب کی جیسی کی مقرر وقت درنگ لائی گڑے روان رہا اللہ بہت سر حساب کی انزل المیزان دا کتاب نہ پسی ذکر کرے کسے دیا کہ میزان اگر استنباط کے مسئلے اجتہاد دا قرآن پڑھنا باندھے قرآن تول لے اجتہاد پجے تول او پڑا الگ کار کی المیزان رلے گرے تول ہوا الہام للحق للخلق ان یعملوہ ویعملوا بہ وقیل المیزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی ہوئی عمل تول اتارا اردو کا پیغمبر کو تیرے اتارا حج کا پیغمبر کو تیرے اتارا روزے پیغمبر کو تیرے اتارا الگ روزے روزے کا عمل لیا عمل دے المیزان اہدا ویلو مسئلہ دا قرآن لا الہ الا اللہ دے اب تلل مسئلہ محمد رسول اللہ دے دھاگت تول باندھے اتارا ابھی اوبر مجھے دا قرآن دین عزل تا پیغمبر خونکم علیہ السلام اتے ایسا مرگرین سے نیل اسو پیدا کئی تلوار کے گیا اسو دغراوڑا تشیر را مولا کتاب پتاوائی ادھا سیت کیا لیتی لیے کو لیتا لیتی دا نور الہدا رامی بہدا لراو یستا جر بے اللہی نرا ایمان جر آخرا بیا ذرغواری دنیا دی مقصد دا دنیا بور کم مالو فلا نصیب ام لام سرکا رونا رتنا دا تو قرآن خونا جگہ دا دی پیغمبر عمل دارے ایسے دور شرکان شرعو لهم من الدین چی سرگند کدو تا جند تورو لقانون شرعا از مرا شرعو لهم ساری غد لائی تی سرگند کنا کارای کدو تا مقرر کدو را من الدینی دا جند تورو لقانون آتی جازین ذکر اللہ سوڈی ہوئی من تحلیل ما احلو و تحریم ما حرمو ابن کثیر ہوئی بزان میں کی رواکی دیا نہ رواکی دی بزان میں رواکی نہ رواکی وہ جنہ لکول کے نفسی خونی جی بائی کر دیدی دیولا آج جنہ کے علاقے اختلاف منہ دے سمدے کی دیا دے نفسی من تحریم ما احلو تحلیل ما احلو و تحریم ما حرمو اختلاف کے اللہ کتاب کی وعمل الصالحات عملا ما هي تجي او تارنتي يو اپا تمنون جنتونو كي دو دولا غفا كي غالي رفا خائي دنیا كي دير دردی دلی لرزی دلی اپورتا کولی وشتلی شیدی اللہ یالتا هر صورتم هر صورتم كي زدت مرویت كي مطول پورا جي ذالك هو الفضل الكبير دادا مربانی دورولا اللہ ورکلا اور دا لو مقام کبیر تین رو لے اگر لا یقدر قدر لا یقدر قدر ہوا حدن پھر آگے دل تا اندازم لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرت علا خطر علا قلب بشر تصور ان سے کو لے دا لو الذي يبشر الله عباده دا لو خوشالی دی جو خوشالی رہا ہے کل تزوری نزلے رو اللہ بنجانو تیارا چی منلے گا دنو کرنو کی سید وَاَتَنَوَالَمْ مِنَتَّقِ شُمَائِ وَعَوْضِ خیالم دارے کی سبو غاری نگل مدر سین وارم نگل جماعت لوارم وہ خبر نگات ساما اللہ المودت فالقربا لیکن مینہ اروری پرشتہ کے پاس زمارون ہے رشتہ دار رشتہ سروہن رشتہ سخیر داوان چی دخپل ولی قدر اوکا علی دخپل ولی فجو با انزام خبر تواکی ہے موردن غان چی سینن علی نیتان سوئے دا ہر زمانی دا داری آواز بدائی اللہ المودت فالقربا دا کسی تمنکن تفرا کوائی نسین تاو غرغوائی سپی تاو غرغوائی اکا تمرا کری نوائخ لرانا وو غرغانا اللہ المودت فالقربا فانزمانی